Tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Francuska prokuratura potwierdza, pożar, który zniszczył katedrę Notre Dame, prawdopodobnie został zniecony przypadkowo. Samochody obowiązkowo z systemami ratującymi życie. Nowe przepisy mają wejść w życie za 3 lata. Zamiast pociągów Kultura w Świeradowie Zdroju przebudowano dworzec kolejowy. 50 prokuratorów zajmuje się wyjaśnianiem okoliczności pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. W tej chwili śledczy uważają, że najbardziej prawdopodobna jest teza o przypadkowym zapruszeniu ognia. Ale jak podkreślają, dochodzenie będzie długie i skomplikowane. Zaczęły się już przesłuchania osób zatrudnionych przy pracach renowacyjnych kościoła. Pożar został już całkowicie ugaszony, ale śledczy nie będą mogli wejść do zniszczonej przez ogień nawy głównej katedry, dopóki specjaliści nie stwierdzą, że kamienne ściany wytrzymały wysokie temperatury i cała struktura jest nadal stabilna. Strażacy, którzy podczas gaszenia pożaru weszli do płonącej świątyni, zdołali wynieść wiele z przechowywanych tam dzieł sztuki. Jednak część obrazów została w środku i mogła ucierpieć przez kontakt z dymem i wodą. Wstępnie mówi się o stratach liczonych w setkach milionów euro. Pierwszą pomoc zaoferował Watykan. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury mówi o wsparciu ekspertów w rekonstrukcji i renowacji katedry Notre Dame. Chyba najlepiej pomożemy, oferując konkretną pomoc techniczną. Posiadamy, myślę o muzeach watykańskich, fachowców znanych w całym świecie z najwyższej jakości swojej pracy. Kardynał Ravasi wyraził przekonanie, że Stolica Apostolska złoży taką propozycję Francji w najbliższym czasie. Katedra Notre Dame jest własnością państwa francuskiego. W związku z pożarem papież wystosował przesłanie do arcybiskupa Paryża Michela Opetit, zapewniając o swojej modlitwie i solidarności. Napisał, że katedra jest symbolem narodowym wszystkich Francuzów, niezależnie od przekonań. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki kolejne tematy. Za 3 lata nowe samochody będą obowiązkowo miały systemy zwiększające bezpieczeństwo na drogach i ratujące życie. Parlament Europejski zatwierdził przepisy zobowiązujące producentów do wyposażenia w nowe technologie wszystkich modeli aut osobowych, furgonetek, ciężarówek i autobusów, niezależnie od ich wersji. Ma to się przyczynić do zmniejszenia liczby ofiar w wypadkach drogowych. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w ubiegłym roku na drogach w Unii zginęło prawie 25 tysięcy osób, a 135 tysięcy odniosło obrażenia. Jednym z obowiązkowych zabezpieczeń jest system inteligentnego dostosowania prędkości, który zgodnie z szacunkami może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na unijnych drogach o 1/5. System poinformuje kierowcę na podstawie map i znaków drogowych w momencie przekroczenia prędkości. System nie będzie mógł jednak sam ograniczać tej prędkości, może być również wyłączony przez kierowcę. Poza tym do obowiązkowego wyposażenia będzie należeć m.in. ostrzeżenie o senności, czujnik rozproszenia uwagi kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego, automatyczne utrzymywanie pojazdu na pasie czy wykrywanie innych uczestników ruchu. Komisja Europejska przekonuje, że przy masowej produkcji te systemy nie spowodują znacznego podwyższenia cen. Szacuje się, że auta będą droższe od 70 do 100 euro. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. MSZ w Moskwie kazało jednemu z polskich wicekonsulów opuścić terytorium Rosji. Pracujący w Irkucku na Syberii dyplomata został uznany za osobę niepożądaną. Jak dowiedziało się Polskie Radio, jest już w drodze do Polski. Decyzja zapadła w ubiegłym tygodniu i według naszej informacji była odpowiedzią na podobne działania podjęte przez Polskę w stosunku do jednego z rosyjskich dyplomatów. Dworzec kolejowy w Świeradowie Zdroju zmienił się w Dom Kultury. Przebudowa kosztowała 6 milionów złotych. Dzięki temu obiekt został uratowany, mówi mieszkaniec uzdrowiska Wojciech Polak. Sam fakt uratowania budynku już jest rewelacyjny, a drugą sprawą jest to, że będziemy mieli jakiś dom kultury, którego przez 25 lat, a może i więcej, nie było w Świeradowie Zdroju. Budynek dworca został wyremontowany tak, żeby w razie czego można było obsługiwać podróżnych. Istnieją bowiem plany przywrócenia ruchu kolejowego do Świeradowa, mówi sekretarz miasta Eugeniusz Grabas. Mamy pomysł, aby odtworzyć połączenie kolejowe do Gryfowa Śląskiego przez Mirsk, odbudować starą linię kolejową, która kiedyś tutaj funkcjonowała. Dodajmy, że linia kolejowa Gryfów Śląski-Świeradów została zamknięta w 1995 roku. Jej odbudowa ma kosztować około 40 milionów złotych. I tą informacją kończymy serwis Trójki, kolejny o godzinie 16. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony.

lâche pas, me gâche la life. Quand je l'ai sur le bout de la langue, un texte profond du genre life is life, qui revient sans cesse comme un boomerang. Est-ce que les mecs font des tests sur des cobayes, en poussant à fond la sono, pour analyser ce qui fera le plus de mailles? Les, ou les, putain de mélodie, de refrain maudit, putain de maladie, de gimmick moisi. À tous les coups, c'est ma meuf sous la douche qui a dû la chanter, putain d'onomatopée, oh. Comment la stopper, l'évacuer comme un foutu hockey. Je vais craquer, débloquer. Qui a dit qu'elle allait me manquer? Qu'elle allait me manquer. Faut que j'arrête de focaliser. Certaines mélodies me font baliser. Johnny Hallyday, Alizé. Mais quelle idée d'avoir pensé à les fredonner. Putain de mélodie, de refrain maudit. Putain de maladie, de gimmick moisi. À tous les coups, c'est sur l'album d'HP que t'as dû la choper. Putain d'onomatopée. Oh! Przy mikrofonie Kuba Różyło, ta audycja to Tony z Betonu, będę tutaj z wami do godziny 16. Dzisiaj w Trójce sporo akcentów francuskich, nie inaczej będzie w Tonach z Betonu kilka nagrań francuskojęzycznych i od takiego też rozpocząłem audycję, czyli Hocus Pocus z płyty 16 Pieces. Hocus Pocus to zresztą mój ulubiony francuski zespół hip-hopowy, no ale nie będę tutaj zgrywał wielkiego znawcy, jeśli chodzi o francuski hip-hop, nie jestem nim z pewnością, ale akurat ten zespół bardzo, bardzo lubię. Miałem okazję widzieć ich dwa razy na żywo, w tym raz w Warszawie i wspominam to jako najlepszy koncert, jaki byłem. Francuski rap połączony z funkiem brzmi to moim zdaniem świetnie. Inny, jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem w życiu, to Anderson .Paak, kiedy to występował w Warszawie jeszcze jako niezbyt znany artysta, a teraz Anderson .Paak wydał kolejny album zaledwie 6 miesięcy po poprzednim płycie Oxnard. Ukazała się płyta Ventura. Jest to, zdaje się, taki krok do tyłu w wykonaniu Andersona .Paaka, ponieważ Oxnard było płytą eklektyczną, płytą, na której .Paak realizował się też jako raper i chyba miał potrzebę, żeby szybko wrócić do swoich neo-soulowych korzeni, ponieważ płyta Ventura jest znacznie lżejszą płytą niż Oxnard, w stylu retro, pełną takich bezpiecznych muzycznych rozwiązań, co nie znaczy, że nie smakowitych. Zagram wam singiel z udziałem Smokey Robinsona, który to promuje ten album. Make It Better z płyty Ventura Andersona .Paaka i Tony z Betonu już na dobre wybrzmiewają. Oh baby, do you take somebody for you, oh. It can't survive on history alone. Yeah, meet me at the hotel, motel. Though we got a room at home, go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction. Show each other how. Each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Anderson .Paak, nagranie Make It Better z płyty Ventura, która jest krokiem w kierunku twórczości Andersona .Paaka w stylu płyty Malibu sprzed dwóch czy trzech lat. Czy płyta na miarę Malibu? Chyba nie, chociaż też może nie jestem tutaj do końca obiektywny, bo płyta Malibu zaskoczyła mnie, naprawdę była jakimś takim powiewem świeżości i też popchnęła mnie w kierunku muzyki neo-soulowej, której słuchałem sporo w ostatnich latach i może też teraz trudniej zaskoczyć mnie właśnie takimi brzmieniami i możliwe, że płyta Ventura wcale obiektywnie gorsza od Malibu nie jest. To pokaże czas, ja jeszcze będę wracał do nagrań z tej płyty w kolejnych tygodniach, a teraz zupełnie inny temat. W internecie wczoraj czy dzisiaj, na dniach w każdym razie ostatnich, pojawiła się kolejna odsłona projektu Albo Inaczej. Projekt, w którym bardziej lub mniej znani wokaliści wykonują hip-hopowe klasyczne teksty w nowych aranżacjach. I pojawiło się nagranie Co to za miejsce w interpretacji Muńka Staszczyka. Oryginał pochodzi z płyty Opowieści z betonowego lasu Don Guralesco. To jest płyta z 2002 roku, czyli zamierzchła przeszłość. Jest to też pierwsza solowa płyta Don Guralesco i tutaj jest okazja, żeby cofnąć się na chwilę do czasów jego młodości. Don Guralesco już w latach 90. wyróżniał się na tle polskiej sceny. Pamiętam, że jak przygotowywałem cykl audycji Kalendarium Polskiego Rapu, kiedy to grałem utwory tylko z poszczególnych roczników i zmobilizowało mnie to też do posłuchania wielu rzeczy z lat 90., to zaskoczyło mnie, jak bardzo Don Guralesco wyróżniał się na tle polskiej sceny w tamtym okresie raczkującej hip-hopowej sceny. Jak posłucha się starych DM, to widać, że słownictwo, erudycja, taka sprawność językowa to jest coś, czym Gural wyprzedzał scenę w latach 90. o kilka długości, jednak trochę mu zajęło przedarcie się do tej pierwszej rapowej ligi i pierwszym krokiem ku temu była właśnie płyta Opowieści z betonowego lasu. Najpierw zagram wam oryginał, czyli Co to za miejsce z tejże płyty, a później trawestacja w Muńka Staszczyka, która ukazała się w ostatnich dniach. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest, ciągle prędzej, prędzej.

co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o bokach miasta, korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest w sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej biegnę, choć szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. To były dwie wersje nagrania Co to za miejsce. Najpierw oryginał z pierwszej płyty Górala, rapera z Poznania, a potem już Muniek Staszczyk i jego wersja. Nie wiem jak wy, ale ja wyżej stawiam oryginał. W ogóle z projektem Albo Inaczej trochę mam tak, że po pierwszych zachwytach, bo też trudno było się nie cieszyć, gdy Andrzej Dąbrowski śpiewał PZ-owe Przydałby się jakiś melanż, to potem przyszła refleksja, że duża część tych tekstów nie funkcjonuje równie dobrze w piosenkowych wersjach, co w rapowanych. Teksty rapowe pisane są jednak inaczej, narracja jest dużo bardziej gęsta, próba obcięcia jej do jakiejś esencji na zasadzie wybrania kilku wersów z refrenu czy zwrotek często nie działa i może nie tyle co obnaża te teksty, co pozbawia je charakteru i siły, która wcale nie wynika z lakoniczności. Natomiast Muniek przerobił rap Góra, ale też raperzy w ostatnim czasie przerabiali teksty Muńka. Rok temu ukazał się album T-Cover, o ile dobrze pamiętam, z okazji 35-lecia istnienia grupy T-Love. Jednym z artystów coverujących dorobek T-Love był Sokół, który wziął na warsztat słynną Warszawę. Z początku jego wersja mnie nieco zdziwiła, bo nie poszedł on drogą choćby Miłosza, który też coverował T-Love i po prostu do nagrania Wychowanie dograł swoje zwrotki w trochę nowej aranżacji. Natomiast zamiast tego Sokół postanowił zarapować czy wydeklamować oryginalny tekst piosenki Warszawa, więc kontakt z tym coverem z początku nieco konsternuje, ale finalnie wydaje mi się, że Sokołowi udało się nadać temu tekstowi trochę innego charakteru i zamiast euforii oryginału odczuwalne jest tu to refrenowe zmęczenie w oczach. Duża zasługa też Dry Skula, przy tym wszystkim producenta tego coveru. Posłuchajcie, jak brzmi ta sytuacja, gdy ją odwrócimy, czyli gdy raper coveruje Muńka. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen.

Non mais allô. Je laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches. Quand petit frère pas à l'école. Je suis dans ma pull. Pull. Pull. Oh shit. Le shit. Le shit. Pull. Censure le pull. Censure le pull. Pull. Oh là là. Oh là là. Dégage ton boule. Dégage ton boule. Boule. Oh shit. Ton mal, mon bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pour les miens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, le monde ou rien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, moi ça me convient. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Hugo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour rattraper ma queue. Pour rattraper ma queue. Que Dieu bon cher, fasse tout ce qu'il vaut pas en rond, comme l'honneur du bug. Comme l'honneur du bug. Et je suis la pomme pourrie qui se gratte du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On sauvera pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Remballe ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Et rien ne change comme le bruit du giro. J'suis plus Savastano que Turo. Et j'préfère m'éteindre plutôt que de briller. Dans l'ombre de ces bâtards, le monde tu cours. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit, pull. Censure le pull, censure le pull, pull. Oh là là, oh là là, dégage ton boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pour les miens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, le monde ou rien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, moi ça me convient. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. A to już był drugi z trzech francuskich akcentów w dzisiejszej audycji. Zespół PNL, czyli zupełnie inna odsłona francuskiego rapu, nie funkujące, łagodne brzmienie od Hocus Pocus, lecz taka przestrzenna, ascetyczna produkcja spod paryskich bloków, bardzo wpływowa teraz w Polsce. Również wielu młodych artystów hip-hopowych z naszego kraju inspiruje się właśnie takim brzmieniem, szczególnie mam na myśli ludzi takich jak B2S czy Białas, ale też jak przypomnicie sobie nagranie Taco Hemingwaya, które grałem w zeszłym tygodniu, anglojęzyczne, to też ten sposób, jaki modulował głosem Taco w tamtym utworze, mocno przypomina to, co robią Francuzi właśnie w nagraniu Le Monde Orion. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem ten tytuł. Teraz z pod Paryża wracamy do Polski. Znowu pojawi się Don Guralesco, tym razem gościnnie w singlu Pocahontas sprzed paru tygodni. Zespół Pocahontas to jest ciekawy przypadek na polskiej scenie rapowej. Oczywiście wywodzą się oni z zespołu Paktofonika i zawsze Pocahontas kojarzyli się z pewną progresją na polskiej rapowej scenie. Były momenty, że w ramach zespołu Pijani Powietrzem szli w takie nurty lekko psychodeliczne. Na swoich pierwszych produkcjach szli w kierunkach elektroniki czy drum and bassu, kiedy to cała scena klepała te same nowojorskie bity. I teraz z kolei, kiedy to scena się mocno otworzyła i idzie w zupełnie innych kierunkach niż te, które w polskim rapie były utartymi ścieżkami, Rahim i Focus, czyli zespół Pocahontas, od dłuższego czasu właśnie wraca do korzeni, a ich muzyka, a szczególnie bity, produkcje brzmią właśnie jak wyrwane z polskiego rapu początku lat 2000. Jednych ten powrót do korzeni cieszy, innych martwi. Tak czy siak zagram wam teraz singiel Średniowiecze, który promuje płytę, zdaje się, która ma się tytułować Renesans. I jest to dobre nagranie i spora w tym zasługa Don Guralesco. To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie. Jego właściciel. To mój półmetek, średniowiecze, tarcze i miecze. Co się odwlecze, się usiecze, się trzyma piecze. Inaczej na tapecie w jednej, drugie jest niż trzecie. Człowieku, co ciągniecie w wiecie wieku na tym świecie. Idę przez burze małe, duże sprawy w murze w necie. Nie śpię, nie muszę przecież, bo myślę o priorytecie. Zanim uduszę się poruszę, duszy muszę lecieć. A lubię sobie polecieć, wrócę na grubym balecie. Nie żyję bal, przy piruecie trzymam się za kieszeń. Punkty odniesień w każdej sal, gdzie któraś fal poniesie. Lekarz mi mówi, że mnie boli pesel i dzieje się. Zimnym jak stal spojrzenie w dal radzę sobie ze stresem. Nie jedno już przeszedłeś i jeszcze nie jedno zniesiesz. Problem przechciał, czekam na koniec śmierci w ciemnym lesie. Chłopcy zbierają puksy, a ja pnę się jak w ingresie. Mam listy głowcy, sezonowcy, owcy w show biznesie. Ej, po co robić zwykłe widły? Dziś mi nigdy dźwigli. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Ej, po co robić zwykłe widły? Dziś mi nigdy dźwigli. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głowy ukazanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na nuty jak jacie cukierki. To prawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji. Zabawne pomysły mają ludzie. Od lat cechuje mnie fakt, że często chodzę pod prąd i czuję to w sobie jak zwycięstwo w drodze na front. Korzeń w kawałku podłogi, jednak to wciąż nie mój dom. Ktoś się ociera o nogi, choć drogi to nie mój klon. Kiedy zasadzę drzewo lub dwa, rozwieszę hamak, nie będzie końca śpiewom obaw u weterana. Spokojna wieś, w niej wiesz, od rana prana, niech sanach swój czasem wizje w tym gliste jak Fata Morgana. Mówią mi fajnie i fanki, że osiągnąłem to ranking, a ja jak na cudawianki spoglądam na typu szklanki. Nadmucham kolejne bańki, rozbiję kolejne banki. Chodzi lepsza wersja mnie w szranki. To bardziej funky, pęd cząsteczek, przeciek myśli bez ciasteczek. Mówię, chilluj człowiecze, nie się zaplecze. Przecież tu upieczesz na swym ogniu każdą pieczeń, ko ucieszę, przejdziesz przez średnią wieczę. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj mi nigdy dźwigły. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj mi nigdy. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Czas pędzi, to znów się wlecze. Za to nie ręczę, temu nie przeczę. Od miecza ginie, kto macha mieczem. Ja średniowiecze, łamiemy pieczęć. Dokąd tak pędzę? Wszak nie ucieknę przed tym, co będzie. A no przecież, co się odwlecze, to nie ucieczę. Ulga w udręce, czym się zatrułem, tym się uleczę. Wjazd przez zaplecze, pełne rebuczek. Szybkich małpeczek, w kiedzie woreczek. Parę szklaneczek, tyle wspinaczek. Bez zabezpieczeń, pieszych wycieczek. Przyjdzie deszcz, wreszcie lico usiecze. Tyle złorzeczeń, masę wyrzeczeń. Marnych pocieszeń, prawdy zaprzeczeń. Mocnych przyrzeczeń. Wokoło zbliża w dłoni kilka zawleczek. Te parę złamań i kilka wgnieceń. Nagłych oświeceń, krótkie pogonie. Szybkie odsiecze, to dla mordeczek. Ze żarem z nimi fiuch śledzi beczek. Pora na przeczes, rozgrywam zaległe mecze. Fiuch w te kiepskie pajaców skecze. A buta ich piecze, szukałem w świecie. W starej świątyni i w bibliotece. W tajnej aptece, nigdzie nie było recept. Tak odziad rzecze, tak odziad plecie tajnym narzeczem, by ci przeminąć losy człowiecze. Wali MPC, drżykowa dełko, puka młoteczek. Trzymamy piecze, na jednym ogniu nie jedna piecze. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj mi nigdy dźwigli. Dzień okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Ej, po co robić zwykłe widły? Dzisiaj mi nigdy dźwigli. Okazał się znowu niezwykły. Jestem w funkcji teraz albo nigdy, nie ma nigdy. Singiel Średniowiecze promujący płytę Renesans, nowy album Pocahontas, gościnnie pojawił się w tym nagraniu Don Guralesco i produkował je Magiera, podobnie jak singiel Co to za miejsce, który grałem na początku dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Dzisiaj w audycji pojawił się wątek przerabiania i trawestowania, więc jeszcze raz teraz on powróci, ale w wydaniu amerykańskim. Prawda jest taka, że już od dawna chciałem przypomnieć taki bardzo sympatyczny urokliwy numer z lat z końcówki lat 80. Just a Friend bis Markiego, a teraz jest do tego taka sposobność, że Logic, raper działający obecnie na scenie hip-hopowej, wydał właśnie nową płytę, która zresztą jest soundtrackiem do jego pierwszej powieści, którą też popełnił i ostatnio wydał. Album nazywa się Supermarket i pojawia się na nim nagranie Baby, które nawiązuje właśnie do Just a Friend, wykorzystuje refren z tego nagrania. Zresztą Bismarcki z kolei refren i sample i melodię w refrenie wziął od Frediego Scotta, czyli piosenkarza soulowego działającego dużo, dużo wcześniej, więc wszystko tutaj jest od kogoś pożyczone, jak to we współczesnej popkulturze. Bismarcki, nagranie Just a Friend, zarapowane w sposób bardzo prosty. Po pierwsze, to jest kontekst lat 80., czyli jeszcze raczkującego rapu, a po drugie, Bismarcki nigdy nie był królem mikrofonu, to była bardziej osobowość niż świetny raper. Był też beatboxerem, aktorem, wielu zajęć się chwytał, ale nagranie Just a Friend ma niepodrabialny klimat takiego właśnie radosnego hip-hopu. Posłuchajcie go w oryginalnej wersji, a później w przeróbce Logica z tego roku. Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait? Let me tell you a story of my situation. I was talking to this girl from the US nation. The way that I met her was on tour at a concert. She had long hair and a short mini skirt. I just got on stage dripping, pouring with sweat. I was walking through the crowd and guess who I met? I whispered in her ear, come to the picture booth so I can ask you some questions to see if you're 100 proof. I asked her her name, she said blah, blah, blah. She had 9-10 pants and a very big bra. I took a couple of flicks and she was enthused. I said, how do you like the show? She said I was very amused. I started throwing bass, she started throwing back mid-range. But when I sprung the question, she acted kind of strange. Then when I asked, do you have a man? She tried to pretend. She said, no, I don't. I only have a friend. Come on, I'm not even going for it. It's what I'm going to say. You got what I need. But you say he just a friend. And you say he just a friend. Oh, baby, you got what I need. But you say he just a friend. But you say he just a friend. Oh, baby, you got what I need. But you say he just a friend. But you say he just a friend. So I took blah blah's word for it. This time I thought just having a friend couldn't be no crime. Cause I have friends and that's a fact. Like Agnes, Agatha, Jermaine and Jack. Forget about that, let's go into the story about a girl named blah blah blah that adore me. So we started talking, getting familiar, spending a lot of time so we can build a relationship or some understanding. How it's gonna be in the future we was planning. Everything sounded so dandy and sweet. I had no idea I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I called every day to see how she was doing. Every time that I called her, it seemed something was brewing. I called the room, a guy picked up and then I called her again. I said, yo, who is that? Oh, he's just a friend. Don't give me that. Surprise visit to see my girl that was so exquisite. It was a school day. I know she was there the first semester of the school year. I went to a gate to ask where was a dorm. This guy made me fill out a visitor's form. He told me where it was and I was on my way to see my baby doll. I was happy to say I arrived in front of the dormitory. Yo, could you tell me where is door 3? They showed me where it was for the moment. I didn't know I was in for such an event. So I came to a room and opened the door. Oh, snap! Guess what I saw? I felt a tongue kissing my girl in the mouth. I was so in shock, my heart went down south. So please listen to the message that I sent. Don't ever talk to a girl who says she just has a friend. Has a friend. Has a friend. Has a friend. Thank you. be you, you got what I need. She says she only wants a friend, says she only needs a friend. Oh baby, I got what you need. No, I can't just be a friend, no, I'll never be a friend. Oh baby, you got what I need. She says she only wants a friend, says she only needs a friend. Oh baby, I got what you need. No, I can't just be a friend, no, I'll never be a friend. Oh baby, I've been down for the cause for a minute now. Be lying if I said I didn't wanna hit it now. On 100, that thought been running through my mind. Cause baby girl, you're just too fine. But first I wanna make you mine. Study you like constellations, I wonder what make you shine. On that 9-to-5 grind, but girl, you got bigger dreams. If there's no one there to tell you you're destined for bigger things, I'll be the one to let you know you're brighter than the sun. More beautiful than any girl I've seen where I'm from, or any girl ever, anywhere I might have gone. I only have eyes for you, that's why I wrote this song. Life's changing fast, I feel like I don't have long to tell you anything you want, girl, you could do it. And I'ma be there when you make it, smiling like I knew it. Every man you gave your heart before me, yeah, they blew it. I just want the chance to show you how I do it. And you got what I need. She says she only wants a friend, says she only needs a friend. Oh baby, I got what you need. No, I can't just be a friend, no, I'll never be a friend. She only needs a friend. Oh baby, I got what you need. No, I can't just be a friend, no, I'll never be a friend. Oh baby, I've given my heart away just to have it beaten up. That's a heart attack, now my shit don't beat enough. But ever since the day we met, girl, I could read your bluff. If I wrote you letters every day, would you read the stuff? Girl, if I gave you my everything, would it be enough? The road is hard and my current situation is rough. They say there's plenty more fish in the sea, but you're the only one God made just for me. Sometimes I wonder if you know I exist, or if I told you how I felt, would you be like, hold up, who the fuck is this? Sometimes I feel like I'm inside a love movie, but I'm the extra in the background, truly. Wishing that he had a leading lady, but I guess it wasn't written for me, maybe. Unless I flip the script and just ignore the words read, sweep you off your feet with all the things I never said. Cause every man you gave your heart to before me, they blew it. I just wish I had the chance to show you how I do it. Every man before me, and they blew it. I just wish I could show you. I'd be like, hey baby, you got what I need. She says she only wants a friend, says she only needs a friend. Oh baby, a friend, no, I'll never be a friend. Oh baby, you got what I need. She says she only wants a friend, says she only needs a friend. Oh baby, I got what you need. No, I can't just be a friend, no, I'll never be a friend. Oh baby. To był Logic w nagraniu Baby, które by nawiązywało do Just a Friend Bismarckiego, które słyszeliście wcześniej. Nagranie Baby pochodzi z płyty Supermarket, która to z kolei jest soundtrackiem do thrillera psychologicznego, książki, którą napisał Logic, jego debiutu literackiego. Książki i nie czytałem płyty Supermarket, szczególnie nie polecam, sporo tam pop-rockowych nagrań, których Logic raczej mistrzem nie jest, a Baby zagrałem tak z ciekawości. Na zakończenie ostatni francuski akcent dzisiejszej audycji, nie będę pomysłowy, to nie Hokus Pokus i nagranie Wu, a my słyszymy się za tydzień. Pourchassé par deux lettres qui n'avaient pas un son, l'impression d'être l'esclave d'un échantillon. J'ouvre les yeux sur mon réveil qui dit W-O-O-O. Et une voix remplace le bip-bidi. Ça fait c'est quoi street, soit les bits sont cuites, soit c'est l'asile de suite, je lis sur l'écran de mon pomme, le plan de mon bol, mon litre de jus de pomme sur le bacon, là je déconne. C'est quoi ce mot sur le talent de mes Air Force. J'suis dans le gaz, en passe d'aller me coucher, tout ce qui sort de ma bouche. Malgré le café, encore dans les bras de Morphée, et même mon chat fait